Mogę, szczęśliwy tu, jak ja nie przypuszczam, ja to wiem. Mogę kochać tak mocno z tej perspektywy, inaczej ziemia wygląda. Mogę, szczęśliwy tu, ja nie przypuszczam, ja to wiem. Mogę kochać tak mocno, ja to wiem. Wnętrze każdy chłopak ma twoją twarz. Wyobrażam sobie, co dziś na sobie masz. Może czekasz już od rana tak jak ja. Przed oczami widzisz mnie, też nie możesz spać. Wiem, że z tobą będzie mi najlepiej, tylko ty i ja. Tak, wiem, że tobie oddam taką siebie, której nie zna świat. Na dzień dobry zapomniałam wszystko, co bolało mnie. I od kiedy cię spotkałam, wiem, że miałam spotkać cię. Właśnie dziś mogę, szczęśliwy tu, ja nie przypuszczam, ja to wiem. Mogę kochać tak mocno z tej perspektywy, inaczej ziemia wygląda. Mogę, szczęśliwy tu, ja nie przypuszczam, ja to wiem. Mogę kochać tak mocno, ja to wiem. No dobra, no to wszystko. Tak, mamy to.